Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 23. sözü okumaya devam ediyoruz. Son kısmı kalmıştı. Orada şöyle bir sual vardı. Hem deme ki ben bir hiçim, ne önemim var ki bu kainat, bir hakimi mutlak tarafından bilerek ve isteyerek bana boyun eğdirilsin, hizmetime verilsin, benden çok yönlü külli bir şükür istenilsin. Evet, çok ihatalı bir soru. Evet, ben hiçim. Dünyadaki küçüklüğüm itibariyle, hele kainat yanında zerre kadar bir varlık ifade etmeyişime bakarak, ben bir hiçim. Ne önemim var ki bu kainat bir hakimi mutlak tarafından bilerek ve isteyerek bana boyun eğdirilsin, benim hizmetime verilsin ve bunun karşılığında benden çok yönlü, külli bir şükür istenilsin. Evet, şimdi üstadımız cevabını veriyor. Sen nefsin ve bedenin itibariyle bir hiç sayılırsın. Kainatın milyarlarca yıllık ömrü yanında benim ömrüm çok kısa. Bir kibrit alevi kadar bile değil. Yanıp sönen bir ışık kadar. Ve kainatın büyüklüğü yanında dünya bile zerre kadar kalırken ben hiç ender hiçim. Hiç içinde hiçim. Sen nefsin ve bedenin itibariyle bir hiç sayılırsın, diyor Üstad. Fakat vazife ve makam olarak, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği istidad olarak, sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisisin. Şu anlamı, gayesi ve bir hikmeti olan varlık aleminin konuşan bir dilisin. Bir kere kainatın dikkatli bir seyircisi olarak önemi var insanın. Muhtemelen belki meleklerden de önde kainatın tek seyircisi ve ne seyrettiğini, ne gördüğünü anlayan bir varlık insandır. Ve şu anlamı, gayesi, hikmeti olan varlık aleminin konuşan bir dilisin. İnsandan başka belki bu çapta, bu anlamda konuşan bir dili yok. Cenab-ı Hak bizi kainatın anlamını, gayesini, hikmetini anlayan, anlatan ve ona uygun bir dil kullanan, ona göre şükreden, bu hikmeti hayranlıkla seyredip ifade eden bir dil yapmış bizi. Ve şu alemi bir kitap gibi okuyup anlayan akıllı bir okuyucusun. Evet, alemin bir kitap gibi okunacak anlamlı bir kitap oluşu zaten çok önemli. Çok harika bir şey. Evet, alemde nereye bakarsanız bakın, anlamlı cümleler ifade eden bir kitap gibidir, bir şiir gibidir. Ama bunu okuyup anlayacak, buna muhatap olacak akıllı bir okuyucu lazım. O da insan. Ve şu tesbih eden mahlukata bakarak hayranlığını ifade eden bir nazır. Bütün kainat yaratıcısını tesbih eden, öven bir efendim zikirhane gibi bu aleme bakarak Rabbin hikmetini, sanatındaki güzelliği, kemali görüp hayranlığını ifade eden bir nazır durumundayız. Ve şu ibadet eden sanatlı varlıkların saygılı bir ustabaşı hükmündesin. Evet ey insan, sen bitkilere benzeyen bazı yönlerinle ve hayvanlara benzeyen bedeninle küçük bir cüz, değersiz bir cüz'i, fakir bir mahluk, zayıf bir hayvansın ki şu tabiatın değişip duran halleri, dalgaları içinde çalkalanıp gidiyorsun. Fakat iman nuruyla, Allah'ın sevgisiyle ve İslamiyet'in terbiyesiyle kemale eren kulluğun içinde bir sultansın ve cüz'iyetin içinde bir küllisin. Kainatın küçük bir parçası gibi görünsen de bütün alemi kuşatan bir varlıksın. Küçüklüğün içinde bir alemsin ve değersizliğin içinde öyle büyük makamın ve yüksek bakışın ve öyle geniş bir ilgi alanın var ki şöyle diyebilirsin: benim şefkatli Rabbim, Rahim Rabbim koca dünyayı bana bir ev yaptı. Ay ve güneşi evime bir lamba ve baharı bir deste gül ve yaz mevsimini nimetlerle dolu bir sofra ve hayvanları bana hizmetçi yaptı. Ve bitkileri de o evimin süsü yapmıştır diyebilirsin. Evet değerli kardeşlerim, şimdi üstadımız bu noktadan sonra cümlesini şöyle bağlıyor: sözün özü, sen eğer nefsi ve şeytanı dinlersen, esfeli safiliğine, en aşağılara düşersin. Eğer hakkı ve Kur'an'ı dinlersen, en yükseklere, âlâ-yı illiyine çıkar, kainatın güzel bir takvimi olursun. Bundan itibaren beşinci nükte başlıyor. Orada da üstadımız insanı şöyle tarif ediyor: İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Geldiği bu alemde ona çok önemli istidat, kabiliyet verilmiş. Ve o istidada yakışan önemli vazifeler verilmiş. Evet, bir yönüyle memur ve misafir olarak gelmişiz bu dünyaya. Ve buraya gelen çok varlık var, bizim gibi misafir olan. Ama bize çok önemli bir kabiliyet, istidat verilmiş ve o istidada yakışan, uygun düşen önemli vazifeler terettüp etmiş üzerimize. İnsanın o gaye ve vazifelere ciddi çalışması için insan ödüllerle teşvik edilmiş, o gayelere zarar vermemesi için de dehşetli tehdit edilmiştir. Koca bir kainat, koca varlık alemi, dünya ve dünyada olan her şey insanla ilgili olarak yaratılır da ve insana rolünü oynayacak yüksek bir kabiliyet, akıl almaz bir istidat verilir de insan o kainata yönelik, Rabbine yönelik vazifelerini yerine getirirse ödül verilmez mi? Ve eğer bu âli maksatlara, yüksek maksatlara zarar verici bir lakaytlık içine girerse, tehdit boşuna mıdır? Tehdit lüzumsuz mudur? İnsanlığın vazifesini ve kulluğun esaslarını burada yeniden özetleyeceğiz, ta ki ahsen-i takvim sırrı anlaşılsın. İşte şu kainata gelen insanın iki çeşit ubudiyeti, ibadeti var. Biri, Allah'tan bahsederek yapılan fikri bir ubudiyet, gaibane bir tefekkürdür. Yani tabiata bakarak, eşyaya bakarak, kainatı inceleyerek tefekkür tarzında, fikir yürütme tarzında yapılan ve adeta Allah'ın gıyabında Allah'tan bahsetmek gibi olan, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukattan ona yol bulmak, Allah'a doğru yol bulmak ve yol almak anlamındaki tefekkürü yapmaktır. Zihni, akli bir ibadet tarzı. Diğeri de Allah'ın huzurunda durarak ona doğrudan hitap etme şeklinde bir ubudiyeti, kulluğu ve duası vardır insanın. Şimdi birincisine, o tefekküre dönersek, kainatta varlığını gösteren rububiyetin saltanatına iman etmek. Kainatta varlığını gösteren rububiyetin, yani bütün kainatı yaratmakla, bütün kainatın varlıkların vücutlarını şekillendirmekle, onlara uygun organlar, uygun vazifeler, uygun şartlar hazırlamakla, vermekle, canlı varlık ise onu beslemekle, hayat verip beslemekle, kendini gösteren Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti, Rabb oluşu ve bu geniş saltanat, geniş hükümranlığa iman etmek, onu yaptıklarıyla tanıyıp, görüp, tasdik etmek, ona itaat etmek manasında kemalatına ve güzelliklerine hayranlık duyarak bakmaktır. Allah'ım ne güzel yaratmışsın, sen ne güzel yaratıcısın. Allah'ım hayat veriyorsun, şuur veriyorsun, hisler, duygular veriyorsun. Ne kadar güzel hisler, ne kadar güzel akıl, duygu, canlılık veriyorsun kainata. Senin kudretin ne kadar büyük, senin hikmetin ne kadar büyük diye hayranlık duyarak bütün kainattaki kemalata, güzelliklere bakmaktır. Sonra bu hayranlık duyduğumuz kemalattan ve güzelliklerden Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerine intikal etmek, kutsi isimlerin nakışlarından ibaret olan benzersiz sanatlarını herkese ibret nazarıyla göstermek, dellallık ve ilancılık yapmaktır. Evet, meleklere, cinlere, insanlara, herkese, bakın ey bütün mahlukat, ey aklı olan herkes, kainata bakın ve orada o sanatlar üzerinde Rabbinizin icraatını görün. Onun isimlerini fark edin, onun sıfatlarını fark edin demek. Ve fark etmek, kendisi görmek, göstermek, ibret nazarıyla bakmak, ilancılık yapmaktır. Diliyle, ya Rahim, ya Kerim, ya Hannan, ya Mennan, ya Halik, ya Rezzak diyerek dellallık, ilancılık yapmaktır. Görüyor musunuz? Namazlardan sonra okuduğumuz tesbihatın, Rabbimizin esmasını Cevşenül Kebir'de tekrar tekrar okumanın bir anlamı, en güzel anlamı, en geniş anlamı, Rabbimizin bütün kainatta görünen, kainatı nakış nakış işleyen esma-i ilahiyesini bütün zişuura dellallık ve ilancılık yaparak ilan etmek, ifade etmek. Sonra her biri birer gizli hazine hükmünde olan Rabbani isimlerin mücevherlerini idrak terazisiyle tartmak. Rabbimizin isimleri gizli birer hazinedir. Bütün kainat, bütün mahlukat, bütün olaylar Rabbimizin o isimlerinin rengarenk tecellileri, her an değişip duran, değişip duran ve kainatı da değiştiren, kainatı fevkalade bir faaliyet içerisinde koşturan Faali Zülcelal'in tecellilerini birer mücevher gibi, birer mücevher gibi idrak etmek, idrak terazisiyle tartmak. Evet, biz onu ne tanıyabilir ne tartabiliriz ama o mücevherleri anlayabiliyoruz. Cenab-ı Hak bize o mücevherleri anlayabilecek bir istidat vermiş. Rezzak ismi bir mücevher ve biz onu icraatı içerisinde bütün mahlukatın rızkını verirken görür, anlar ve çok geniş anlamda o büyük mücevheri kabiliyetimiz nispetinde idrak etmeye çalışırız. kalbin derinliklerinden gelen bir takdir hissiyle bütün isimlerine değer veririz. Halik ismini her gün yarattığı milyarlarca varlıklara bakarak hayretle, muhabbetle takdir etmeye çalışırız. Bir mücevher gibi, bir mücevher gibi onu tespit eder, görür, farkına varır, severek takdir ederiz, överiz. Sonra, kudret kaleminin güzel yazıyla yazdığı ayetler, tablolar hükmünde olan gökleri ve yeri bir kitap sayfası gibi okuyup hayretler içinde tefekkür etmektir. Evet, camilerde olduğu gibi bizim Müslümanların pek çoğumuzun evinde güzel yazıyla yazılmış, hüsnü hatla yazılmış ayetler, tablolar, levhalar vardır. Onları okur ve o ayetlerin anlamı üzerinde düşünürüz. O hüsnü sanatla yazılmış olan tabloya bakar, kendimizden geçeriz. Zevkle seyrederiz. İşte bütün gökler Rabbimizin kudret kalemiyle yazılmış, kudret kalemiyle yazılmış birer büyük tablodur. Hüsnü hatla yazılmış tablo gibidir. Ayetleri yazmıştır Cenab-ı Hak, ayetlerini yazmıştır. Ve biz göklere bakar, Rabbimizi anlatan, haber veren ayetleri okuruz. Yerlere bakar, yeryüzünde nazar gezdirir, yeryüzünü bir kitap sayfası gibi, bir hüsnü hat tablosu gibi seyreder, hayretler içinde tefekkür ederiz. Sonra şu kainattaki, tabiattaki süslü varlıkların güzelliklerini ve onlardaki sanatları beğenerek seyretmekle onları yaratan güzel yaratıcıyı yakından tanımaya büyük bir istek. Acaba bu kadar güzel varlıkları yaratan kimdir? Onu daha yakından bilmek, tanımak imkanı yok mudur? Evet. Her şeye sanatının mührünü vurmuş. O kelebeklerdeki güzellikler, rengarenk şekiller. O balıklardaki, renkli balıklardaki rengarenk güzellikler. Ve bütün canlılardaki, organlarındaki tenasüp, derilerindeki güzellik, tüylerindeki güzellik, iç organlarındaki intizam, hikmet, bize o güzel yaratıcıyı, hikmetli yaratıcıyı tarif ediyor, tanıtıyor. Biz de onu daha yakından tanımaya büyük bir istek duymalıyız. Ve bütün mahlukatı sanatlarıyla güzelleştiren ve böylece yarattığı her varlığı şefkatle sevdiğini gösteren kemal sahibi sanatkarın yüksek huzuruna çıkmaya, hatta onun bizim için hazırladığı cennetini görmeye içten gelen bir istek duymaktır. Onun cennetinde onun cemalini görmek için bütün kalbimizle bir istek duymaktır. İnsanın vazifesi budur. İkinci ibadet şekli ise, değerli kardeşlerim, Yüce Allah'ın huzurunda durup ona doğrudan doğruya hitap etme makamıdır. Eserden eseri bırakıp artık müessire geçer. Müessire. Yani o eseri yapana. Demin eserlere bakmıştık. Yaratılana bakıp yaratana doğru yol almıştık. Şimdi yaratana yöneleceğiz ve ona karşı ibadetimizi yapacağız. Görür ki bir Sani-i Zülcelal kendi sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek istiyor. Sanatının mucizeleriyle. Evet. Biz, yani insanlar buna karşılık iman ile onu tanır ve daha yakından tanımaya, bilmeye çalışırız. Sonra görür ki insan, bir Rabb-i Rahim, rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek istiyor. O da onu, ama sadece onu, bütün kalbiyle, kalbinin bütün derinliğiyle severek, yalnızca ona ibadet ederek, kendini o Rabb-i Rahim'e sevdirir. Ne kadar güzel sevdirebilsek kendimizi. Sonra görüyor ki, bir mün'im-i kerim, dünyadaki en tatlı maddi ve manevi nimetleriyle insanı besliyor. Cömert, kerim bir lütufkar Rab, dünyada yaratıp topraktan yarattığı, sudan yarattığı çok tatlı meyveleriyle, nimetleriyle insanı besliyor. İnsan da buna karşılık fiiliyle, haliyle, kaliyle, sözleriyle, hatta elinden gelse bütün duyguları ve cihazlarıyla şükür ve hamdü sena eder. Fiilimizle hamdü sena ederiz, yani namaz kılarız. Fiilimizle hamdü sena ederiz, yani Allah'ın verdiği nimetlerden muhtaçlara da veririz. Başkalarını da düşünürüz. Halimizle şükrederiz, kalimizle, sözümüzle şükrederiz. Allah'ın verdiği nimetleri üzerimizde göstererek, yani güzel yaratmış, bu güzel halimizle, sağlıklı yaratmış, gören göz ile, düşünen akıl ile, yürüyen ayak ile yaratmış. İşte biz bu halimizle adeta bir ilanname gibi, bir teşekkürname gibi dolaşırız kainatta. Gösterir, kendimizi gösterir ve hamdü sena ederiz. Kalimizle, sözlerimizle de şükrederiz, hamdü sena ederiz. Bütün duygularımızla muhabbet ederiz. Bütün cihazlarımızla şükrederiz. Evet. Değerli kardeşlerim, burada dersimize son veriyorum. Yarın aynı günde bu güzel dersimize, sohbetimize kaldığımız yerden devam ederek inşallah 23. sözü tamamlamaya çalışacağız. İyi günler diliyorum.